أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. هم حكم بياني أغيو أحكام الدفي دفحشان سورة نور كي او دا غي مطلب دا دي يو تي الله يخبل اولاد باندي زبردستي مكوه او غي ممجبوره وي دي كارتا او مجبوري دا غي دا غي چې هغوی په خپله غواړي چې زمونږ چرته واده وشوې زمونږ رشته وشوې همونږ داسې د حیا او پردې ځای ته لاړې هغوی په دې چکر کې که نه او تاسو بې پروایي کوئ په هغوی باندې او تاسو خپل د دنیا سپغرزه او په لالچ کې پراته یې نو د هغوی باندې اکراه ده زبردستي ده نو ځکه آیت یو مطلب دا دی ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء زبردستي مه کوئ په هغې خپلو لوڼو خویندو باندې علی البغای په پابندۍ سره د نکاح نه بغا معنا ولداده چې پابندۍ ساتي او د نکاح غور نه کوي چې مخکې ویل شو په پنځم حکم کې چې وانکحوا الایاما امر وکړل چې ورکه او نکاح نو کې او تاسو دغه خلاف کوئ نو په دې باندې پابندې ساته ان اردنا تحسنا دا زبردستی وکړي چې ری په خپل غواړي په لباک دامنی او پل رشتا او آئیم دغسی لیکن تاسو بھی پابندی کوئے پا عدم نکاح سرا علی البغائی چنانانا اکانم بنا خلی داو تاسو مجبور کوئے غیل او دا پابندی پی ولی کوئے د دې وجینا کوي چې زبې مالدار لور کومه چې زمونږ سره یا برابرۍ مساوي زبې معزز خلق لور کومه نو دې لپاره دې څه پته لګي مالدار پیدا کیه کنه پیدا کی داسې چه تاسو څنګه غواړی چې هغه خلق غاړه ږدي او که نه دي دا علم خو الله ته دی ښه ځکه ډېر د اهل علم کورنو سره دا کار وشو هغوی به پکې جدا شرطونه کېښودو چېرته عالم به و ملا به و الونه به وي چاو تا پوسو کو ویدا مونگا عالم لور کو نو عالم کم دیو دا هم غلط شرط دی علم خو شرط ندی پا شریعت کی ایمان اسلام نیک عمل دا شرط دی زګه غریبم او شرمې ده سره د علم نه دا زګه چې دا قسم زبردسته کولې ښا دا د خلکو په دې غلط رواج باندې رد کوي قران چې دا دې غلط رواج دې چې خپل اولاد دې لپاره پابند ساتي چې زما کوم شرط هغه به خلق پورا کوي مال به زمره پیسې را کوي مال به مزدرا کوي مال به اورېږه چې نوکری نو هغه به ورکو چې نوکری نه نو دا څومره غلط کار لکه د دې عقیده دا ده چې رزق په نوکرۍ کې دی په کاروبار کې دی او سي نشته دی بیا به دا اوسې وږي تږي ناست دي نو د آیت یو مطلب لومبی دغه دی منت نه خپل اولاد او په هغې باندې زبردستي کول د دې دپاره چې دې څه غواړي نو چې هغه پوره شي نو هله به رشته کېږي ښه نو الله وي ولا تکریو فتیاتکم مجبوره وی دا خپل اولاد ولی لونا او خویندې علل بغای په دې پابندۍ سره او په منع سره د نکاح نه ان اردنا تحسنا کاغی غواړي چې زمونږ نکاح دې وشي زمونږ واده دې وشي زمونږ رشته دې وشي او الله رزق ورکي لتبتغوا عرض الحیات الدنیا دې وجه ذکر کړل دې لپاره پابندی کوي او دې لپاره منع کوي چې طلب کوي په دې باندې سامان د ژوند دنیا په دې ځان پورا کوي له تب ته واره د حیات دنیا ډېر قومونو کې دا یو عادت ښه هغې په دې وجه لوڼو ته خوشحالي لورو شنو یو مزداو شوه یو بلانه یو شو لتب ته واره د حیات دویم مطلب هغه د جاهلیت په وخت کې او دغسې وسم پیر زوینو کې شتا دی جاہلیت کے ام مشرکینو ابو جہل وغیرہ دیبا دا سے خضی ساتھ لیوے کمرے او کوارٹرے او زوینبے والے جوڑ کریو اب آگے کی بے ساتھ لی اب آگے باندے بے پیسے ہستے دا عام دا هغه وخت دا یو کار شروع په دنیا کې ښه تر اوسه پورشته دي چکلی وته وي زنانه چلی خزه چلی پیسې په اخلي نو هغه هم د دې آیت دوه معنا ده ولا تکرهوا فتياتکم زبردستی مکوئ په دغې زنانو باندې چې هغه مسلمانانې دي هغه هم دغسې ستاسو لوڼه خویندې دي که سکه نه دي نو د قوم نه خو دي که نه علل بغای په زنا سره نو سوال پیدا شو چې دي کې خو بعضې داسې چې هغې په خپله غواړي بدغه عادت کر زیدلی دغه خوی کر زیدلی او په خپل دغه تا په شوق کی کنه الله رب العزت وینا ان اردنا تحسنا هغه چې په خپل په شوق کی نو هغه ته زبردستی نشي ویلې هغه کې اکراه نشي راتله هلته د اکراه تصور نشي کېده اکراه خو دې ته وی چې یو بندا یو کار نه غواړي او ته پکې هغه ته اکراه وي ځکه دلته مراد څه نه هغه دي چې ارد نه تحسنا هغه د خپل ځان پاک دامنې غواړي هغه دغه کار نه ډیر نفرت کوي خو بس څوک ظلم دې زبردستی ده نو دا قید زکر دلتا یخی خواه پدی شرط سرا کاغی رادل ری دخپل پاکوالی و دخپل عزت تحسن لتب تاوار دل حیات الدنیا در دید پار جتاز زند مسلمانان وای گورا او طلب کوای پاغی باندی دو سامان دو جن دو دنیا ومن یکرهن دوارو صورتونو کی اللہ وی چاچی پذی باندی زبردستی اکڑا کاغ اخپل اولاد دین او زبردستی اکڑا او داغی نس خیانتو نوشو اللہ باغی تمافی کئی زګر دا غاړی دې اختیار کار نه دی او کوم ګمنه چې دی او بندنه به اختیار وشي دا باغې نه دی نیولې ښا باغې نه دی ګناګار تکه زبردستی په ډیرو کارونو کیږي زبردستی په کفروم کیږي چې ظالمانی او یو تن راګیر کی مسلمان او تاوی چووایا دا کفر کلیمہ او اگا کنی قتلو دی نغتا اجازت ورکڑی شوی دکن چووایا نزان دا خلاصی دا پارے لان تتقو منهم تقا چیزان تی نبچ کئے نووایا او صرف پجبا نظرن انا نزان سے ہر مکرہ تا یا زبردستیو که پدی باندی چه دی مرداری ناخره دی خنزیر ناخره دی زبردستی پیو کنی قتلو دی او اغد آغی ناخراکو کیه کئی بخام خواه نبیل کل دتا گناه نشتا دی خواه دا کفر پا کلمه که خواه که دا صبرو که زان اکلک که چه کوا چه سکه نو کوا او قتلی کنو شهید شو دوی مرتبه اونتا زکاگی که اللہ رخصت نده ورکڑه او مردارو که خو قرآن ویلی چه فمنی تر را اگه سوک چه محتاجه شو غیر باقی مولا آدن نفلا اسم آلی دبانده گناه نشتا یا د لوګي د وژنې محتاجه چمري یا به دغه چا زبردستی وکړه چې قتلو دي او خره دا مردار او خره دا خنزیر او خره اده جاهل ون ته ونو ځان نکلک چنا او هغه قتل کو نو زه داس شول ک خودکشي چکړي هغه سره ځان په خپل قتل کیخه ولي دغه سیدونه غستاده پارا پا دغه وقت که مباح دی جائز دی نو تا دغه جائز چینا دمرن پابندی که اوزان ساتی نو زان قتل که خواه گنانگار شو پا دی بانده دغه سیدل تکیم اللہوی چه چاک اکراک کری زبردستی کری او دغه بندیان نا سغیانتو نشوی اللہ باغی تمافی کئی او رانی سی بدا مشران خوا ومن یکره هن اغزو کو چی زبردستیو کی پدی باندی بین اللہ من بعد اکراہین غفور الرحیم نبی شک اللہ پس دی زبردستی کولو نا پدی باندی بخون کے مہربان دی دی تو مافی کئی زکر دی دا کار پا ارادہ و پا قصد ندے کڑے مجبوری دا وجہ نے کڑے او زور بٹول پا دی زبردستی کو ان کو باندے رازی جدا کم اکراہ والا خلق نگا دی دے پوری ان صورت اغواح کام درین باب ذکر شو نور پسی بل باب دا چاگی تا عقلی دلائل ہوئی چاول کی ویلیو وانزلنا فی آیات بینات و وانزلنا فی آیات بینات چمون پا دے کے آیاتون بیناتم نازل کری داغی تعلق دا عقیدی سر دا ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات او یقنان مونگ نازل کرل تاستا آیاتنا داس آیاتنا چه وضاحت کون کی دی مبینات وضاحت خو پا قرآن کی دی نور کتابونو کی وضاحت نشتا اغیطا چه دی مخاکڑا نو بڑیر لوی پریشان ہے کی با پریو دی چرا یو کتاب داس ہو یا بل کتاب داس ہو آخو دو بنده کتابونه دی دی داغی سبت لگی که وضاحت گوری نو قرآن که دی چه بس سبا خبره کئی یو خبره کئی آیات مبینات و مثلا من الذین خلو من قبلکم امون نازل کلی تاستان سمیسالونا او دغه سیسه د عبرت او د حکمت خبرې دا وی خلقو چې تیر شوی دی مخک استاسونه وموعظۃ للمتقین او دا وعظ او نصیحت دی دا ډیر د عبرت او د نصیحت خبرې دي ولیکن خاص کر د متقین لپاره ځکه دا اول نه چې قرآن شروع کړی و نوم دقه ویلو ښه چې قرآن ګورې د هر چا لپاره هدایت نه دی هدل المتقین ذلک الکتاب لا ریب فیه هدل المتقین اکه خبر قرآن اصل کې د متقین لپاره هدایت دی ادې نور ته خبره کوي خبره خو د قرآن عامه ای هر چا ته کوي کاغه به بدګنی او کخګنی خبره وکړي ولیکن فایدا غستن کی عبرت اغستن کی او د خپل ځان اصلاح کون کی هغه متقین دي زګار دی کی قران چې خبر راولي نو دی لې راولي چې موعظه للمتقین دا د متقین لپاره الله نازل کړي متقین په دې باندې خپل ځان کامیابی مشرکین نا اغی خو بد لگی مشرکین خوی دیتا جد نشتا داوی تاسو خلقو کی اختلاف جوڑا ہوئے وی خلقو کی شر پیدا کوئے وی خوا گر اغی قرآن تا شر وی اغی قرآن تا جگڑی کتاب وی ویستادا شک بکل لرکی گی او خپویږي چې الله دې قران سره څومره کار وکړ څومره خلق د شرک نه راوته رڼا د توحید ته څومره خلق د رسمونو د رواجونو او د بدعاتونو د رسوماتونو راوته سنت ته څومره خلق د زړونو شکونه لري شو د ملک شکونه او پکیو ښا د دې قران سره ښا ډیر لوی کار شو ښا انقلاب دی ته وی الله چې انبیا را لېګلو انقلابی خلق را لېګو نغیم د دې لپاره راغلی او ری کدا نو چیرې خلق ډیر کې دا حق او دا باطل دیری دا پی جنگلے دلیلو نا دی و علامی دی خو یو علامہ پا کدا دا چه حق اغی توی چه اغی دا دیر او لگ پا کنکی دیر او لگ نا پیغمبر حضرت علی توی چی علی لان یهدی اللہ بکا رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما بها کستا پلاس باندې الله یو تن ته هدایت وکړي یو تن د شرک نه بچو توبه ویستا بس تا نور ستا جت نشتا دغه ستا د اخرت لپاره پوره خبره ده لا یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا و ما فیها. حضرت علی ته هم وی ابو ذر ته هم وی چی کندکو نمو جوڑوه چی او تن ستا پلاس باند ایمان راوڑو ادیت ایمان راوڑا لوئی کنخا دیت ایمان راوڑا لوئی چی لگ منگرالو دی زیتا کن سمرا خلق جزانو چی اغیی پا یرکیو اپڑو که اگی در ناستو چی خدای خلقو اید آدی اگه کئی غلط مسئلی کئی بھی بولنی او مولانو تا مشرکانو اداز سمرا خلق نو خودمونگی خونمونه ندیلی کلی او ندغی تاجت شتا دی خو لیکن دیرو تا اللہ هدایتو که کنخا اگه اگه اخبل پخوانی زاړه کارونه او طریقې پریخو دي کنه اگر که خپلوان او سره دښمنی جوړ کړه او هم خادي او سره پاتې کړه بالکل او ډېرې پاتې را دي چې دا تاسو دا څه کوي دا څنګه مولا دی وې دي چې کلی ته لور شي کنه او دا خبرې کوي کنه هغه وته وي دا څنګه مولا دی هیڅ نه مانی وګوروئ چې دوا نشته مړی پسې خیرات نشته او جمعه نشته څلوېښتي نشته دا څنګه مولا دی ځکه هغې اجازه نقصې په تیاره کې پراته دي اوس مونږ څه وکړو مونږ سره خو ډېر غم دی چې یخ خدایه چې دغه خلق هم پوه شوی وی که نه چې دا دلته کوم راغلي دي کراچی ته او دی خدای خبر کړل او دی له عقیده صحیح کړه او دی خپل لوی رحم او فضل وکړو نو که په دغې خلقو یې کړی وه نو هم به خو نو یا خدای مونږ څه وکړو زمونږ خو نور لاس نه رسو زمونږ چې سوره لاس رسي هغه کار کوو که نه نو سوا خو مونږ څه نشو کولی یا الله ته دغې خلقو له څوک وګورې چې دغې کواټ ته ورپسې لوړ شي چې دغه باڼې ته ورپسې لوړ شي دغه تیرا ته ورپسې لوړ شي دغه مامندو ته ورپسې لوړ شي چې هغه خلق هم د دې قرآن نه خبر شي نو څومره به ښایي څومره خلقو ته الله هدایت وکاري او ته خپل ځان معلوم دی که نه چې ما به داسې کولو ما به داسې کولو ما به داسې او شکر دی چې الله خبر کړو او د تیارو نه راویستو رڼا د ایمان ته که نه دا په بل څه سره کېده کنی پسونو کال پوشو چې مدرسې دي او مولان دي او استادان دي اپدې غضب اختلی ښه که عوامو که مولانو ټول په دغې کشتۍ کې ناستو ښه او مولا به مخکې وو او مقتدیان به ورپسې وو پیر بابا له وتلو او استاد به ورته وي ویر داسې په دې بنیر باند په دې دغه باندې به لوړ شو پیاده چې ثواب هم ډېرو شي او هغه خو ویني که نه خو هلته کې کیمره لګولې ده چې کوم خلق پیاده راشي نو هغې سوال زر قبلی خدای نور څه ته وایي چې دوی به د دې ځای نه تلو او په هغه به دا عقیده ساتله چې پیاده ځکه ځو چې زمونږ سوال مخکې قبول کړي ځکه خو ویني که نه پیاده هم ویني سور هم ویني درس نه خبر دی که نه دا عقیدې وي نو ښه نو قرآن سره الله دغه خلق د شرک نه بچ کړو قرآن سره او چې کوم ځای ته دا قرآن نه دی رسېدلی نو لاړ شه هلته مسلمان نشته دلته مسلمان نشتا منځ او دس کیږي اس کیږي عبادت باندې کی باندې وی وی ښا از ای چوی دا منځ او توکو دلته مسلمان نشتا ولی تاسو مسلمان دي چا وی پیر بابا زیور کول شي لوی ځوان مال ور کول شي او دا قبل چې دینو صحت ور کول شي او دا بل دا ور کول شي او یی سبا ګډیر پوچت اسد حدی چری صدارتونه وزارتونه ور کوي او کنه نرزی دا عقیده ده نه مسلمانی او وخت په وخت باندې ولا ترقی ورقی او دولت پی لگی مالونه پی لگی انوری اوچتی اوچتونه جوړی ولی دا عقیده ده چې دا ارس د ټینګ کړی دی کراچی وی د ټینګ کړی ده کنه درځي غټو خلکو یې د جسمره مالدار او سرمایدار دا غیده عقیده ده نو څومره ته نه چا پیره ګرځي او څومره خرچی پی کوي دا دا وای دا غی جزانو اصلاح نه ده شوی ښه کنی یې اوی با ډیرو مولانو سره ناستی اړی ورې اجتماعګانو کې به شریک شوی ډیر مولودونه او بیانونه بشوی او ډیر په ای قرآن خو نشته کنه اصلاح خو په قرآن کیږي اصلاح خو په انگا بنگا نه کیږي چې انگا بنگا وایا څومره لوی ظلم دی د خدای د مخلوق سره خو بس قیامت کې او پته لګي نو ولا تکریو بطیاتکم علی البغای ظلم او زیادت او زبردستی ما کوئن پا اخپل اولاد باندی چی پا بندی کوئی پا دی باندی دنی کانا ان اردنا تحسنن کاغی غواری پل پاک دامنی او اخپل دی ایمان حفاظت او اخپل اتا سکولی پا بندی کوئی دکا لطب تاو ارز الحیات الدنیا چو اخلے او طلب کے پاگی باندی سامان دا جوند دنیا اولاد خرسه دا خو ژوندۍ بنده خرسول لی چې ما له دومره روپۍ راکړي مخابه زرګونو حساب او اوس د لکونو حساب دی نو خرسه یې عرض الحیات الدنیا امن یو کرے هن اسوک چې زبردستی کړي په دې باندې ان الله من بعد اکراهن غفور رحیم بیشک اللہ پس دغی زبردستی کولونا او دو جبر کولونا پدی باندی بخشش کون کدی مہربان ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات اللہ و یقینن من خنازل کلو تاستا داس آیاتنا چداغینا نور وضاحت نشی کے دے سمرو واضح ہوئی سمرخ کار آیاتنا جی خواب ومثلا من الذين خلوا من قبلكم او سو مثال او سو عبرت او سو واقع ساغی خلقو چی تیر شوی دی مخکستاتونا وموعدتا للمتقین او دا قرآن وعظ و نصیت تے خلیکن خاص دا غچا دا پارا چی متقین دی چی زن بچ کی دا شرکنا اغیت نا پیدا غستن کی دی